ما هات مگو اکم ناشتم دکده ما هات هم هم تنا اینم دنا این جک ناشته ابی که بوخش ابی که قاب کم ویم کم هوت بنا ما هات هم مدیت تن بوشی ادی ندو که ایمی قابش باکشده ایشان بوشه و ایشان بایت مات مدو ام ها او ایوک ما ارزوخسان مگو که نسمرد گفش نسمرد ماتی اک هم یوک ما تو گیا ادی اک ارزون دو کنه گفش دو کنه ماتی اک سو زه هم نه بنا کخن ها ادی کتو یا ادی سو زه هم نایدن چرن ده تان ده اخت نه گفش نه ماتی اک ای او ایوک هم ین ما ایت بکتا اک اخت نایدن گفش که ها شخ کم موخ کمی ده هم بزرم کم ویم کم هوت سو زه ها تون ده نایدن ندون گو بکت مردم می گوک ده کمی ده ابی که بخش ابی که کخ بزرم سم شام یک ایشی کنه هاو کانو دو کی یه هاو ایدو گونگو بخ کنه ده ها بکتا اک ها هیکش می ده هم بزرم نخش بین نخش گیش یک کو نیپ ها گو ایختی با مها اتیخ گونگو بخ ده بیت برو هزن اویم ما یک تو یه ای گو ادم تر یا یک نس بکتا اخ کم زن مگو اگا ونگ تر ونگ یک دیک هده انزا ونگو بخ کن تو یه ای یک ایک تو یه ای بترین یه هده انی هپت نگه پشت نما تیاک بس دیکا ای کو هده انا وین ما ایت بکتا اخ مست دوک بات مدر ایم ای او یا یو کم اپت نگه پشت نما تیاک دی هد مخ دی هد شخ کن نیپ کو هتو نن اپخ کن هم نیاش کم ویم کم هوت مادا میگو کتخ تو کو هنه بنا کوخ نیک بکتا اخ وان دوک بات مدر ایند تا یو کبت های او یا یو ای تو کو کونک بی که او یا یو کیک بات مدر ko nip gats ko ma sam pa yut och mar yi ta ta nip gosten sham ba ta dung go ta ka kam sham mo mem ko ta nyak wom ko nem chi tyot pa ni te nip nem ta mo ka sho kha ti wa mun e de ke mia i pa ta nip bang ko pero ke ni mia ni ko in tyot nem ko che kyos sha ta ba ke da ko mo Mukyu queda como cuyo nip kinyas sama lil mai junio sa ese junio sa ya kuyo como muka se ya kuyo como ya toko yit ve ya toka kam ve sam hek maranchem ya nabe ya kuyo ama y machet ko se to yo pe se pal ko shme to ya to yo nabe pe depende pe nabe ha ba y shwa na sa kam ve se tin ok ve se ki ve se it Kotak kis amokat manis yak yak wa kom ha ha i het tuut ku wohtu po khatsa i tuut este tsoi tu pemiok ta masik it ta miok ha shuh kotak nyas amok tsoi kwan it a mok yuk nyas kom mok yuk nyas kom mo sa te yak wa kom ya yak ka isko i pyuhna amok Bazar chanak itu mok pop mok, zap mok, put mok, shuk, i ba ayah waktu hamasan alrededor de frijol ayah waktu shuk hamasan pero mok shuk itu anti hasa shuk mohi nuk mok itu este cium hasa mok shuk pik shuk saya sih saya mung pik shuk ai itu mada sih ni dos mencuk sah amum turk Para pig shokh yo yo tia pig jo atsaf shokh mo atna kya ya ich bi atsaf shokh ke pig shokh yo sha ich ja no yo chi yo bin ha yo yo ya mi ni iten shu shi ti cho ka pi an dit ta ko vet ko mi ya hok ro vet ko mo ก็มีอ่ะคือนะดูดึกยาก็ฮึกซึ่งไงก็มีเยอะเพราะปนปนซะซอกอย่างตมตอกซะปนปนนี่หาบิยาอีเอียมซอตะไอ้กาฟซอนตะปะซะซามโนไฮตะตะตวินกุปะกะตอกออกปนนี่ฮูยอนตะซะออบซะทอยตะปนนี่สกิลละซอกมาสกิลตูกิโลอุนาโรบะปนนี่ตะปนนี่ตะซอกไกติบะออตะคอนซูมยูอีก็มียู Nya de vinku poko ta a huks a ha y vinga ya piu vin un kop sa ma jun kop ya ita ha yo tsam mu hai to kafe mu hai a ta chok ta tsokot como kap tsam ti a cha ya ta tot pa tsamat hachu yakhme hatsa tiak mu hi yam yak i pana pan ni pa chon wa ko in te nyok tha ts chon tat ni pa ni pa er siam je hem ka jo tam hem i tem ni pa khian i tem ts as ni pan sok ton na ma in pana pan ve nam yu tun nam pi tum ok yak mu pan vi he kam pan sok.